Itxas ertzean ere banabil kresalaren usainarekin burruka egiten eten gabe nere seme alabak Euskal Herria dut izena herri zapaldua burruka bidez etorriko da gure torkizuna galegoan aia ez zaitez joan Galiziatik kanpora elkar zaitezte denok batean izateko aberri bat Anaia, ez zaitez joan Galiziatik kanpora Kasua sangerrego Que gastó a vida entera Entró que se le pagó A látigo pica y espola Galicia desperta Ollas tuas mans Non llores de pena E vente a loitar Eres una terra verde E montañosa, ole esa brisa do mar, a pinosa rosa, os teus fillos queren che, e loitan por ti dana sua vida. Sino eu porque o vim Eres una terra verde E montañosa Ole esa brisa do mar A pinosa rosa Os teus fillos queren che Eloitan por ti dana sua vida Sei no eu porque o vim Sei no eu